میں ملیں گے. بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردانشین ماں اور بہنوں, دوسری طرف یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے, دوسرا جز ہے. یہ ٹکڑا قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اور پچھلی کتابوں میں خاص طور سے تورات اور انجیل میں بھی ہے. دلیل اس طرح ہے, وان ابی صالح قال کعب نجده مکتوبا محمد الرسول اللہ لا فز ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئة سیئة ولیکن یعفو ویغفر وامته الحمادون. رواہ الدارمی. یہ روایت ایسے ہی دارمی شریف میں موجود ہے. حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ کعب کہتے ہیں. یہ کعب کون ہے؟ وہی کعب احبار. ایک یہودی عالم تھے جو اسلام لے آئے, تورات پر بھی اچھی نظر تھی, تورات کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ نجدہ مکتوبا, ہم اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں. کہاں؟ تورات اور انجیل میں. کیا لکھا ہوا پاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. یعنی یہ ٹکڑا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے, ایسے ہی ہم لکھا ہوا پاتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ, نہ تو یہ زبان کے سخت ہیں نہ دل کے سخت ہیں. لا فظ ولا غلیظ, نہ زبان کے سخت نہ دل کے سخت. ولا سخاب فی الاسواق, نہ تو بازار میں شور کرنے والے. ولا یجزی بالسیئت السیئتا, ایک صفت اور بھی ہے آپ کی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو غلط ثابت کر دیا ہے اپنے اخلاق حسنہ سے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. یہ محاورہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, اینٹ کا جواب پھولوں سے دیا جائے, گالی کا جواب دعا سے دی جائے. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے. ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. ولا کی یعفو ویغفر, آپ کی ایک صفت ہے, آپ دشمنوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان کو معاف کرنے کے بعد ان کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں, ان کو بخش دیتے ہیں. وہ امتہ الحمادون, اور آپ کی امت کا نام حمادون ہے, تعریف کرنے والی امت. ثابت یہ کرنا ہے کہ جہاں یہ قرآن حکیم میں موجود ہے محمد الرسول اللہ, ویسے ہی حدیث میں بھی ہے, ویسے ہی تورات اور انجیل میں بھی ہے, جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مطلب دیکھتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہے. اس ٹکڑے میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. ایک تو آپ کا نام بتایا گیا ہے, دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا ہے. عہدہ کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ عہدہ کیا ہے؟ اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ یہ تینوں باتیں ہیں. بتایا گیا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا عہدہ, آپ کا منصب رسالت ہے. اور یہ عہدہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی محلے کے لوگ کسی آدمی کو کوئی عہدہ دے دیں تو وہ آتھورائزڈ سمجھا جائے گا, یا حکومت کسی آدمی کو کوئی عہدہ دے دے تو وہ آتھورائزڈ مانا جائے گا؟ ظاہر ہے حکومت کی طرف سے جسے عہدہ مل جائے وہ آتھورائزڈ ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کے عہدہ دیے جانے سے کوئی آدمی آتھورائز نہیں ہوتا. گویا رسالت کا عہدہ اللہ نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ جن کو آپ نے اپنا متبع مان لیا ہے، جن کے پیچھے لوگ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو امامت کا عہدہ کس نے دیا؟ اس لیے کہ عہدہ آتھورائز ہونا چاہیے نا. عہدہ کس نے دیا بتایا؟ چلتا ہے کہ لوگوں نے دے دیا ہے. اب جب لوگوں نے دے دیا ہے تو لوگوں کے دینے سے کوئی عہدہ آتھورائز تھوڑی مانا جاتا ہے. آتھورائز وہ مانا جاتا ہے جسے حکومت عہدہ دے. اللہ نے اپنے نبی کو رسالت کا عہدہ دیا ہے، جیسا کہ اس جملے کے اندر موجود ہے، محمد الرسول اللہ، نام محمد ہے، کہیں اور مت چلے جانا. اور عہدہ رسالت ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. تیسرے، عہدہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، لہذا آپ کا عہدہ آتھورائزڈ ہے، بقیہ سب ان آتھورائزڈ ہے. آپ کا نام محمد ہے، ایک اور بھی نام ہے احمد، یہ دو آپ کے نام ہیں، بقیہ آپ کی بہت ساری صفت ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبي. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لائے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں. آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دونوں نام بتا دیے، اور یہ دونوں نام قرآن میں بھی ہے. حدیث میں آپ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے دونوں نام بتا دیے، انا محمد وانا احمد، میرا ایک نام محمد ہے، دوسرا احمد ہے. آگے کچھ اوصاف اپنے بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وانا الماحی، میں مٹانے والا ہوں. کیا مٹانے والا ہوں؟ الذی یمحا بی الکفر، میرے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے. اگلی صفت وانا الحاشر، اور میں جمع کرنے والا ہوں. کیا جمع کرنے والا ہوں؟ الذی یحشر الناس علی عقبی، لوگ جمع کیے جائیں گے میرے ایڑیوں پر. ایڑی پیچھے ہوتی ہے نا، مطلب یہ ہوا کہ کہیں آپ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سارے لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ میری ایڑیوں پر جمع کیے جائیں گے. اور آخری ٹکڑا وانا العاقب، میرا ایک نام، میری ایک صفت عاقب ہے، اور عاقب کی تفسیر خدا نے فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی. عاقب کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو. اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی. جو بھی نبوت کا دعویٰ آپ کے بعد کرے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا، اور وہ اپنے دعوی نبوت میں کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اپنی صفت بیان فرمائی عاقب، اور عاقب کی خود تفسیر آپ نے فرمائی والعاقب لیس بعدہ نبی. عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. اور اسی بات کو قرآن حکیم میں کہا گیا، بلکہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے، یہ ٹکڑا اسی آیت کریمہ کی تفسیر. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، تمام نبیوں کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو گیا. خاتم سمجھتے کس کو بولتے؟ اسٹامپ کو خاتم نہیں بولتے، سیل کو خاتم بولتے، سیل. بعض لوگ کہتے ہیں خاتم کہتے اسٹامپ کو، اسٹامپ نہیں ہوتا، اسٹامپ کو کہتے کہتے مہر لگا دی گئی اسے، بس. سیل کسے بولتے؟ لفافے میں کوئی چیز رکھ کر کے، لفافے کو بند کر کے ایک مادہ آتا ہے جسے لاک بولتے، وہ لگا کر کے چپکا دیا جاتا ہے، یہ سیل ہو گیا. اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل، نہ کہ اسٹامپ، سیل. اب سیل جب خاتم کا مطلب ہے تو اس سے واضح یہ بات ہوئی کہ اب سیل ہونے کے بعد لفافے کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ باہر نکالی جا سکتی ہے. لہذا نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے, سیلڈ ہو گئی ہے. اب نہ تو کوئی چیز نکلے گی اور نہ داخل کی جائے گی. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور عربی کا ایک محاورہ بھی ہے, جب کہتے ہیں خاتم القوم تو خاتم القوم سے کون مراد ہوتا ہے؟ خاتم القوم آخرہم, قوم کا خاتم اس کا آخری آدمی ہوتا ہے. کہا جائے کہ سارے لوگ آ گئے اور خاتم القوم آخرہم, قوم کا خاتم کون ہوتا ہے؟ جو بالکل آخر میں آئے, اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. یہ لفظ خاتم خود بتا رہا ہے کہ قیامت تک کب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. چلیے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس پر ایک اور سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے, میرا دوسرا نام احمد ہے, میں ماہی ہوں, میرے ذریعے کفر مٹا دیا جاتا ہے, میں حاشر ہوں, میرے ایڑیوں کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا ہو تو ایک حدیث اور نگاہ میں رکھ لیں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سید اولاد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث کو ایسے کتاب الفضائل میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. آپ تمام نبیوں کے سردار, آپ تمام صدیقین کے سردار, آپ تمام شہداء کے سردار, آپ تمام اولیاء کے سردار, آپ تمام اماموں کے سردار, اور بڑے کے سردار, چھوٹے کے سردار, بچوں کے سردار, بوڑھوں کے سردار, عورتوں کے سردار, سب کے سردار آپ. یہ پہلا ٹکڑا ہو. جب آپ سب کے سردار ہیں تو آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اماموں کے بھی آپ سردار ہیں تو آپ سے بڑا امام کون ہوا؟ اگلا ٹکڑا, وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, سور پھونکنے کے بعد تمام لوگ مر جائیں گے, کوئی زندہ نہیں رہے گا. اب جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے کون اپنی قبر سے نکلے گا؟ آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, کائنات میں قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد, سب لوگوں کے مر جانے کے بعد, سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. یہ ڈسٹربینس مت کرو, کیا ہے یہ؟ چائے نہیں پیو گے تو نہیں چلے گا کیا؟ بند کرو یہ چائے, ڈسٹربینس ہو رہا, بند کر دو اس کو, بند کر دو, بعد میں پلا دینا ان کو آرام سے, وہ گھڑے لا کر کے. تو وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. تو جب آپ سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلیں گے تو آپ کے پیچھے سارے لوگ نکلیں گے. تو مطلب وہی ہوا نا کہ آپ کی ایڑیوں کے اوپر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے. سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کے پیچھے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں آ جائیں گے. یہ مطلب ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِهِ. یہ تو آپ کے نام کے اوپر بحث تھی. آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, باپ کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمینہ. آپ پیدا ہوئے ہیں. دلیل, دلیل اس طرح ہے, وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فی ولدت وفی انزل علی. رواہ مسلم فی کتاب الصیام. حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب الصیام میں لایا, جا روزوں کا بیان ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ صاحب نے فرمایا رکھو سنت ہے. تو فقال, آپ نے فرمایا فی ولدت, پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں, وہ فی انزل علی, اور پیر کے دن ہی میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, دن بھی بتا دیا گیا کہ کس دن پیدا ہوئے ہیں, پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا. اور اگر انگریزی میں جاننا چاہتے ہیں تو 23 اپریل سن 571 عیسوی. اور یاد رکھیے جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا, لہذا وہ شعر بالکل غلط ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اس لیے کہ نبی پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے لیے ایک کرائیٹیرین دیا ہے, سب سے بہترین کرائیٹیرین کیا؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ کرائیٹیرین ہے, جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے کہا میں پیدا ہوا ہوں, فیہ ولدت میں اس میں پیدا ہوا, یعنی پیر کے دن. اور جب میں پیدا ہوا ہوں تو میں معبود کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو آپ کی پیدائش ہوئی, جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کو موت آ گئی ہے, آپ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں. دلیل اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی, امام بخاری حدیث پاک کو کتاب المغازی میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, موت سے ہم کنار ہو گئے. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. اور کیفیت بتا رہی ہیں کہ موت کیسے آئی, کیفیت کیا تھی؟ وَإِنَّهُ لَبَّيْنَ حَاقَنَتِي وَزَاقَنَتِي, آپ میری ہسلی اور میری تھوڑی کے درمیان تھے اور میں نے آپ کے اوپر موت کی شدت ایسی دیکھی ہے کہ اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہوں تو مجھے تعجب نہیں ہوتا. فلا اکرہ شدت الموت لاحدن ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی حدیث جو مسلم کی ہے بتا رہی کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, پیدا ہونے والا معبود نہیں ہوتا. اور یہ حدیث بتا رہی کہ آپ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں, اور جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا. آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ مر چکے ہیں. اچھا, مرنے کے بعد بھی کیا آپ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس دنیا سے چلے گیا اب وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں. دلیل اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بام نبينا فاسقنا قال فيسقون. رواه البخاری في كتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الاستسقاء میں لائے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بارش رک جاتی, قحط کا عالم ہو جاتا, تو لوگوں کو لے کر کے حضرت عباس ابن عبد المطلب, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, نیک آدمی ہے, بہت پیارے صحابی ہیں, ان کے پاس آتے اور کہتے کہ سب مل کر کے دعا کرو, آگے آپ ہو جائیے دعا فرمائیے. کیسے دعا ہوتی تھی؟ اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. اے اللہ, ہم تیرے نبی, ہمارے نبی کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے, بارش مانگا کرتے تھے, کنا تھے, اور تو اس دعا کی برکت سے بارش برساتا تھا, قحط دور کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا, اب ہم اپنے نبی کے چچا کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگ رہے ہیں, تو ہمیں بارش دے. قال فيسقون. راوی کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی. دیکھیے, یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تب تک آپ کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی تھی, اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب آپ کے طفیل آپ کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی لیتا ہے تو اس حدیث کے خلاف کرتا ہے اور اس حدیث کو جھٹلاتا ہے. لہذا نبی کے طفیل میں یہ دعا قبول کر لے, نبی کے طفیل میں ایسا کر دے, ایسا دعا مانگنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ یہ حدیث بتاتی ہے. تو آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا. آپ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں, مر جانے والا معبود نہیں ہو سکتا. اور دوسرے کی جو مر جائے حدیث بتا رہی ہے کہ اس کی دعا کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. اب جب نبی کی دعا کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا, نبی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا, طفیل نہیں لیا جا سکتا, تو دوسرے لوگوں کا طفیل اور دوسرے لوگوں کا وسیلہ چھ معنی دارت کیا مطلب رکھتا ہے اس کے. آپ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ. امت کون؟ سارے لوگ آپ کے امتی ہیں. جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت. عیسائی بھی آپ کے امتی ہیں, ہندو بھی آپ کے امتی ہیں, مسلمان بھی آپ کے امتی ہیں, سب آپ کے امتی. اور آپ اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ, سب سے بڑے خیر خواہ. خیر خواہی کا عالم دیکھیے آپ, دنیا میں خیر خواہی اور آخرت کی خیر خواہی. پہلے دنیا کی خیر خواہی دیکھیے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يطار فيه فانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه. رواه مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل بلایا ہے, پوری کی پوری حدیث ریفر کر دی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی. آگ جلائی گئی تو پرندے پتنگے آ کر کے اس میں گرنے لگے, اس لیے کہ پتنگوں کو روشنی سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ جان کی بازی لگا دیتے, گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو جیسے ہی اس آدمی نے آگ جلائی پتنگے آئے آگ میں گرنے لگے. اسی طرح تم بھی جہنم کی آگ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے شرک کی وجہ سے, اپنی بدعتوں کی وجہ سے, اپنی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے جہنم میں گرتے جا رہے ہو. میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ دیکھو جہنم میں مت جاؤ. اللہ اکبر. بتائیے انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ تو ہو سکتا ہے؟ آپ نے مثال سے بیان فرمایا کہ میں انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ ہوں, میں پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی امتی جہنم کے اندر جائے. تم ان پتنگوں کی طرح آگ میں گرنا چاہتے ہو, میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے آگ میں گرنے سے روک رہا ہوں. انسانیت کا اتنا بڑا خیر خواہ. آپ کو کہیں دکھائی دے تو ذرا دکھا دینا. دیکھو ایک عیسائی نے کتاب لکھی, دا ہنڈریڈ, لکھنے والا عیسائی ہے, لیکن سب سے عظیم الشان انسان کس کو لکھا ہے اس نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا سب سے بہترین انسان, سب سے اچھا انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دا ہنڈریڈ اٹھا کر کے دیکھیے کہ فرسٹ نمبر پہ کس نے اس کو رکھا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ اس ضمن میں آپ کو سنا دوں. ریاض موسیٰ ملے باری یہاں آ چکے ہیں, بہت اچھے دائی ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں عمر آباد گیا, دار السلام عمر آباد, عمر آباد میں ہے مدراس میں, جو ناظم ہے کاکا عمر سعید, فیکٹری تھی جن کو دینی کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا. وہ جب آفس میں آتے تو کوئی دینی کتاب ہاتھ میں لے کر آتے اور آفس میں بیٹھ کر کے اس کا مطالعہ کرنے لگتے. کہتے ہیں کہ ایک دن کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے آئی. کون سی حدیث؟ میں پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. حدیث اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرہن. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الرہن میں لائے. ابن ماجہ جب کھولو گے تو جہاں رہن کا بیان ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. اللہ اکبر. یہ حدیث پڑھنا تھا کہ انہوں نے فوراً اپنے مینیجر کو فون کیا کہ ہمارے اس کارخانے, ہماری اس فیکٹری کے مزدوروں کو تنخواہ مہینے میں دی جاتی ہے, آج سے روز مزدوروں کو ان کی مزدوری دے دی جائے. مینیجر بہت حیران ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے, یہ تو مزدوروں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. اب جب ہر دن مزدوری ملنے کی بات کہہ دی گئی تو مزدور جب چاہے پیسہ لے لے, ہفتے میں لے لے, 15 دن میں لے لے, 20 دن میں لے لے, مہینے میں لے لے, روز چاہے روز لے لے. بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی مزدور کے لیے, مزدور سب خوش ہو گئے. یونین کا لیڈر بڑا حیران ہوا, اس نے فون کیا کہ جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. غیر مسلم تھا, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. جب وہ آیا تو اس نے یہ پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیکٹری کا, وجہ کیا ہے مزدوروں کو روز مزدوری دینے کا آپ نے آرڈر کیوں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ادھر آؤ, یہ دیکھو میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا ہے, ایک حدیث پڑھی ہے. کہا کہ وہ پڑھیے اور مجھے انگریزی میں سمجھائیے, مجھے تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے, انگریزی میں سمجھائیے. تو انہوں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. بس اسی حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ حکم جاری کیا ہے. لیڈر یونین کا اٹھ کر چلا گیا, دوسرے دن آیا, کہنے لگا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی پروفیٹ محمد کا وہ قول سن کر کے, اور میں ایمان لانا چاہیے اور میں اس نبی کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں, اس پروفیٹ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ایک ریگستان میں پیدا ہونے والے اس شخص کو اگر آج 1400 سال بعد مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال نہ ہو تو وہ شخص کتنا عظیم الشان رہا ہوگا. یہ ہے میرے نبی کا حال. پڑھو نبی کی سیرت پڑھو تب پتا چلے گا کہ ہمارا نبی کیسا تھا. فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. تمام کمپنیوں کے لیے قصوہ, تمام کارخانوں کے لیے قصوہ, تمام مزدوروں کے لیے قصوہ. اور ایسا نبی ہی بھیجا گیا تھا جس کی ہر ہر ادا انسانیت کے لیے, امت کے ہر فرد کے لیے اسوہ. تبھی تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات آپ کی زندگی کی ہر ادا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ انسانیت کے اتنے بڑے خیر خواہ تھے. انسان تو انسان, رحم کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کا, کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے؟ 17ویں پارے میں آیت نازل فرمائی سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت, آپ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت, آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت. انسانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی, آپ چرند پرند تمام جانوروں کے لیے بھی رحمت. اس سلسلے میں میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی رحمت کا کیا عالم ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق الانسان الى غیظۃ فأخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم فجاء هذه؟ فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيضا فقال أردده. رواہ احمد فی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا, آپ نے ایک پڑاؤ کیا, سارے لوگ وہاں ٹھہر گئے, ایک آدمی ایک جھاڑی میں گیا, فانطلق انسان اللہ غیبا, غیر مر جھاڑی میں گیا, اس نے دیکھا کہ ایک لال چڑی نے, چھوٹی چڑیا ہوتی ہے لال چڑی جس کو عربی میں حمارا کہتے ہیں, حمارا نے لال چڑی نے گھونسلے میں انڈے دے رکھے ہیں, دو انڈے بڑے پیارے لگے. صحابی وہ انڈا اٹھا لائے, چڑیا جب آئی انڈے نہ پا کر کے سمجھ گئے, اللہ نے جانوروں کو بھی شعور دے رکھا ہے, اور چڑیا کو اندازہ ہوا کہ یہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے انڈا لے لیا ہے. آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر فڑفڑانے لگی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں پر فڑفڑانے لگی. فجاءت الحمارۃ ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورؤوس اصحابہ. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر فڑفڑاتی اور کبھی صحابہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے سے پرندے کا دکھ دیکھا نہیں گیا. آپ نے فرمایا ایکم فجا ہادہ, اللہ کی چھوٹی سی ننی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا, کس نے اس کا دل دکھایا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے رحم کا عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا دکھ نہیں دیکھا گیا. بتائیے کس نے اس پرندے پر دکھ پہنچایا ہے. ایکم فجا ہادہ. فقال رجل من القوم, ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے انا اصبت لها بيضا, اے اللہ کے رسول وہ جھاڑی میں گیا تھا وہاں اس نے گھونسلہ بنا رکھا ہے, اس گھونسلے میں اس کے انڈے کو میں لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اردو دو, جہاں سے انڈے لائے وہی رکھ دو. اللہ اکبر. جو نبی ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھ سکے بتاؤ وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشت گرد ہو سکتے, سوال ہی نہیں ہے. جو رحم کی اتنی اعلیٰ تعلیم دیتا ہو اور رحم کا یہ معیار پیش کرتا ہو کہ ایک پرندے کا دکھ نہ دیکھا جائے, بھلا وہ بلا وجہ کسی انسان کو کیسے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے اور اس کے ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے. اللہ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم تھا. اخلاق دیکھیے آپ, پہلے آئیے دیکھتے ہیں آپ کیسے تھے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے, اوپر سے کیسے تھے آپ, پھر دیکھیں گے آپ اندر سے کیسے تھے. اللہ حکم. پہلے نبی کو دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے تھے. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نبی کو, میں دکھا رہا ہوں. بعد وہ کہتے ہیں دکھاتے ہیں نبی کو, میں حدیث کے آئینے میں دکھا رہا ہوں. دکھاؤں؟ دکھاتا ہوں. حدیث اس طرح ہے. وان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت للربیعہ بنت معوض ابن فراء رضی اللہ تعالی عنہا سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتا. رواہ الدارمی. یہ روایت دارمی شریف میں ایسے موجود ہے. ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضرت ربیع بنت معوض ابن عفرا سے میں نے پوچھا کہ آپ نے تو نبی کو دیکھا ہے, ذرا نبی کیسے تھے وہ بتاؤ, صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کیسے تھے, ذرا ان کا حلیہ بتاؤ آپ کیسے تھے. کہنے لگی تو نبی تو دیکھنا چاہتا ہے, نبی کیسے تھے وہ بتاؤں. میرے بچے اتنا ہی جان لے, لو رأیتہ اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو رأیت الشمس طالعتا, تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. بتائیے صحابیاں جھوٹ نہیں بول سکتی اور نہ مبالغہ کر سکتی ہیں. آپ کے حسن کا یہ عالم ہے, بتا رہی ہے میرے بچے اگر تو نبی کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتا, اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل رہا ہو. صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دیا. بتاؤ سورج نکل آئے, ستاروں کی ضرورت ہے, کوئی اہمیت ہے ستاروں کی؟ سورج نکل آئے, کوئی سورج نکل جانے کے بعد باہر میدان میں چراغ جلانے لگے اسے کیا کہا جائے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف. کائے کو چراغ جلا رہا ہے سورج نکلنے کے بعد؟ جب نبی آ گئے تو اب کسی کی ضرورت ہے؟ سورج نکل جانے کے بعد نہ چاند کی ضرورت ہے نہ چراغوں کی ضرورت ہے. یہی بات تو قرآن میں کہی گئی ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ سراج منیر ہے, سورج ہے آپ, اور سورج جب نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے, پھر نہ تو ستاروں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ تو چراغوں کی کوئی ضرورت پڑتی ہے. کسی کی ضرورت نہیں, نبی کے آنے کے بعد اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی, جیسے سورج کے نکلنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. نبی کو دیکھ لیا آپ نے کیسے تھے, اب اندر سے دکھایا آپ کو. ظاہر آدمی کا کتنا ہی اچھا ہو لیکن اندروں خراب ہو تو آدمی دو کوڑی کا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا ظاہر اچھا بنائے رکھتے ہیں, باطن بہت خراب ہوتا ہے. اور اصل اہمیت باطن کی ہے. ہمارا ایک شاعر دوست ہے مالیگاؤں کا, اقبال نذیر, بہت اچھا شاعر ہے. وہ کہتا ہے زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین. کیا بولتا ہے؟ زمین پہ چھوڑ نہ پائے گا کوئی نقش حسین وہ جس کی ذات میں روشن کوئی نظام نہ ہو. اندر اگر اس کا روشن نہیں ہے تو باہر کیسا بھی روشن ہو اس روشنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اندر سے روشن ہونے کی ضرورت ہے. اب نبی کا آپ نے ظاہر دیکھ لیا روشن, اب باطن دیکھ لیتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے. دلیل, دلیل اس طرح ہے. وان سعد بن حشام قال سألت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن. رواہ احمد فی مسندی. یہ پوری کی پوری روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے. حضرت سعد بن حشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے. اخلاق کسے بولتے؟ اندرونی خوبصورتی کو, اندرون کو اخلاق بولتے. آپ اندر سے کیسے تھے؟ فقلت میں نے کہا اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اخلاق کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. آپ کے اخلاق کیسے تھا؟ آپ کا اندرون کیسا تھا؟ چہرہ تو چاند جیسا تھا, سورج جیسا تھا, باطن کیسا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں الس تقرؤ القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پڑھتا ہوں. کان خلقہ القرآن, آپ کا اندرون قرآن کی طرح تھا. کیا مطلب؟ قرآن کی کیا صفت ہے؟ نور, نور. اب جب کوئی اندر سے قرآن بن جائے تو گویا اندر سے پورا روشن ہے. اللہ اکبر. اوپر سے بھی روشن چاند کی طرح, اوپر سے بھی روشن جیسے سورج, اور اندر سے روشن جیسے قرآن, جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. جی چاہتا ہے حدیث پھر سے پڑھوں. وان سعد بن حشام قال سألت عائشة رضی اللہ عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادوبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المادوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المادوبة فقالوا اولوها له يفقهها فقال بعض منا نائم وقال بعض منا العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار والجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن اصى محمدا فقد اصى الله ومحمد فرق بين الناس. رواه البخاري في كتاب الاعتصام. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاعتصام ملا ہے. کتاب الاعتصام کھولو, یہ روایت ٹیلی کر لو, ایک حرف کا فرق نہیں ہے. پوری کی پوری روایت میں نے ریفر کر دی, ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے. مطلب کیا ہے؟ بہت پیارا مطلب ہے اس کا. آؤ دیکھتے ہیں ذرا سا, متوجہ ہے نا میری تو, ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ملائکہ آئے اور آپ نیند میں تھے. جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. فرشتے آتے ہیں کچھ اور اس وقت نبی سو رہے ہیں, تو ان میں سے کچھ فرشتے بولتے ہیں انہ نائم, ارے تو سو رہے ہیں. تو دوسرے فرشتے بولے چپ رہو جی, تم کہہ رہے ہو سو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان العین نائمۃ والقلب یقظان, آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل جاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اب فیصلہ یہی کر لو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سو جائے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے. امام شافعی اگر سو جائے تو دل بھی سو جاتا ہے اور آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. حضرت امام شافعی سو جائے تو آنکھیں سو جاتی ہیں, دل بھی سو جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل سو جائے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سو جائے تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں اور دل بھی سو جاتا ہے. لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے. اس طرح نبی تمام لوگوں سے بالکل الگ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ دوسروں کا خواب حجت نہیں ہوتا لیکن نبی کا خواب حدیث ہوتی ہے, نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. اللہ, اس لیے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے. یہ خصوصیت کسی اور انسان کی نہیں ہوتی, نہ کسی صدیق کی, نہ کسی شہید کی, نہ کسی ولی کی, نہ کسی امام کی, کسی کسی کی یہ خصوصیت نہیں ہوتی, یہ صفت صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سو جائے تو آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے. یعنی سونے کے بعد کوئی بات بیان کرے, خواب کی بات بھی میرا نبی بیان کرے تو وہ حدیث ہوتی ہے, اور دوسرے لوگ خواب کی بات بیان کرے تو ان کی باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ ان کی ویسے بھی کوئی بات جب تک کتاب و سنت کے کرائیٹیرین پہ پوری نہ اتر جائے تب تک قابل قبول نہیں ہے. چلے جائے کہ خواب کی بات, خواب چلے کسی پیر کا قطعاً نہیں. کہا ٹھیک ہے, آنکھیں سو رہے ہیں مگر دل جاگ رہا ہے. فرشتے بول رہے ہیں کچھ کہ تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے, بہت غور سے سنو. دوسری بات کیا بول رہے ہیں, تمہارے ان صاحب کی ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل ہے. تو مثال بیان کرو. کہنے لگے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی جس نے کوئی گھر بنایا, دیکھیں کتنی اچھی تمثیل ہے, جس نے کوئی گھر بنایا, گھر بنانے کے بعد دسترخوان پر قسم قسم کی مٹھائیاں قسم قسم کے کھانے کی چیزیں رکھ دی, اور اس کے بعد ایک بلانے والے کو بھیجا, جاؤ بلا کر لاؤ, لوگ آئے اور کھائے. حدیث میں ہے تو جس نے بلانے والے کی بات مان لی, جو بلانے گیا ہے وہ گھر میں داخل ہوگا کھانا کھائے گا برابر, اور جو بلانے والے کی بات کو نہیں مانے گا لبیک نہیں کہے گا وہ نہ تو گھر میں داخل ہوگا نہ کھانا کھائے گا. سوال ہی نہیں. بھائی بلانے والا جو گیا ہے اس کی بات پر جو لبیک کہے گا وہی گھر میں داخل ہوگا, وہی کھانا کھائے گا. جو اس کی بات کو مانے گا نہیں وہ تو نہ گھر میں آئے گا اور نہ کھانا کھائے گا. فرشتے بول رہے ہیں اب ویلوہا لہو یفقہا, ذرا اس کی پیرافریزنگ کر دو, ذرا اس کی تشریح کر دو, تفسیر کر دو, وہ سمجھ لیں گے. تفسیر کرو. کہہ رہے کہ گھر بنانے والا اللہ اور گھر جنت, فدار والجنہ, گھر جنت, بنانے والا اللہ, ودائی محمد, اور بلانے والے جن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ بلا کر لاؤ, جنت میں کھانے طرح طرح کے چنے ہوئے ہیں, ایک گھر ہے. بلانے والا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا, جاؤ بلا کر لاؤ. نہیں ہے یہ تو قرآن میں بھی ہے, اللہ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا نَصَارَى تَهْتَدُوا, کیا ترجمہ ہوا؟ یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت یاب ہو جاؤ گے, نصارہ یہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا, یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت یاب ہو جاؤ گے, ہمارے پاس ہدایت ہے. نصرانی یہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ تم کو ہدایت مل جائے گی, ہدایت ہمارے پاس ہے. ایسے ہی آج بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ ہدایت ہمارے پاس ہے, حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا, ہدایت کہاں ہے, ہدایت کہاں ملے گی, دلیل, دلیل اس طرح ہے قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے, آیت کریمہ دیکھو, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے رسول آپ فرما دو, قل بول دو کیا, انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کیا سمجھا آپ اس سے, کیا سمجھا ہے؟ بتایا گیا کہ جب آپ تمام دنیا کے لیے رسول ہیں, تمام لوگوں کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے, تو کئی مطلب نکلے اس سے. آپ ہر زمانے کے لیے رسول ہیں برابر, آپ ہر زمان کے لیے رسول, آپ ہر مکان کے لیے رسول, دو باتیں, آپ ہر زمان کے لیے رسول, آپ ہر مکان کے لیے رسول, دو باتیں. تیسری بات عورتوں کے لیے بھی حجت, دلیل, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ اللہ اس کا رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اختیار کی گنجائش رہ جائے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی سیرت تمام زمان کے لیے نبی کی سیرت، تمام مکان کے لیے نبی کی سیرت، تمام مردوں کے لیے نبی کی سیرت، تمام عورتوں کے لیے، اور نبی کی ہر بات چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے چپ چاپ لے لینا ہے. کوئی یہ کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موزو پر مسا کیا جائے اوپر سے، حالانکہ گندگی نیچے لگتی ہے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسا موزے کے نیچے سے کیا جائے اس لیے کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مسا اوپر سے کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، مسا اوپر سے کرتے ہیں کہ نیچے سے؟ مسا اوپر سے ہم کرتے ہیں، نیچے سے نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ مسا اوپر سے کیا جائے، جبکہ عقل کیا کہتی ہے، گندگی نیچے لگی رہتی ہے، مسا نیچے سے کرنا چاہیے. ہم کو تو چپ چاپ ماننا ہے، نبی نے کہہ دیا، بچائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عقل میں اگر آئے گا تو مانیں گے، عقل میں نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے بارے میں صرف ایک ہی بات ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو دے دے اسے لے لو. کیا مطلب؟ سمجھ میں آئے تو بھی لے لو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب اسی ٹکڑے کے ضمن میں یہ بات کہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے، امام ابو حنیفہ کی سیرت مطالعے کے لیے، امام شافعی کی سیرت مطالعے کے لیے، امام مالک کی سیرت مطالعے کے لیے، امام احمد بن حنبل کی سیرت مطالعے کے لیے، علامہ ابن تیمیہ کی سیرت مطالعے کے لیے، علامہ ابن قیم کی سیرت مطالعے کے لیے، امام احمد رضا کی سیرت مطالعے کے لیے، جتنے لوگ ہیں دنیا کے سب کی سیرت مطالعے کے لیے ہے، لیکن میرے نبی کی سیرت عمل کے لیے ہے. یہ فرق ہے دنیا کے تمام انسانوں میں اور ہمارے نبی میں. دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمل کے لیے ہے. آپ کو عمل کرنا ہے. دوسروں کی سیرت پڑھ کر کے آپ رکھ دیجئے، لیکن حدیث پڑھ کر کے، آپ کی باتیں پڑھ کر کے، نبی کی حدیثیں پڑھ کر کے آپ چپ چاپ نہیں رکھ سکتے. آپ جو پڑھا ہے آپ نے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے ہے، لیکن نبی کی سیرت صرف اور صرف عمل کے لیے ہے. عمل کیجیے آپ اس کو. کتنا بڑا فرق ہو گیا، معمولی فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ کی عظمت پر ایک اور حدیث، اور اس سے ایک بالکل نیا استدلال، بہت پیارا استدلال. حدیث پہلے دیکھیں. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استنبیت، فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحائی مکہ فوقع احدہما علی الارض وکان الاخر بین السماء والارض، فقال احدہما لصاحبہ ہوا ہوا، قال نعم، قال فزنہ بے رجل فوزنت بی فوزنتہ ثم قال فزنہ بے اشرت فوزنت بی فرجحتہ ثم قال زنہ بمئت فوزنت بہم فرجحتہ ثم قال زنہ بالف فوزنت بہم فرجحتہ کانی انظر الیہم ينتثرون علی من خفۃ المیزان، قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجعها، رواه دارمی. یہ روایت دارمی شریف میں ایسے ہی موجود ہے. اور دیکھیے کتنی پیاری پیاری باتیں اس حدیث پاک کے اندر کہی گئی ہیں. پوری روایت میں نے منوان پیش کر دی ہے. اب اس حدیث کا مفہوم دیکھیے، اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ عجیب و غریب باتیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں بتحا کے ایک حصے میں تھا، ایک وادی ہے مکہ کی بتحا، اس وادی کے ایک حصے میں تھا، اچانک دو فرشتے آئے، ایک تو زمین پر آ گیا، فوقع احدہما علی الارض، ایک تو زمین پر آ گیا، دوسرا وکان الاخر بین السماء والارض، دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہا. ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہیں؟ قال نعم، ضرب الحا یہی ہیں. کہا تو ایسا کرو ایک ترازو لاؤ، ایک ترازو میں ان کو رکھو اور ایک ترازو میں ان کے ایک امتی کو رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھو نبی کو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک امتی کو رکھو، تولو، تولا گیا مجھے تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا، نیچے چلا گیا، اور اس آدمی کا پلڑا اوپر چلا گیا جس میں وہ آدمی رکھا ہوا تھا، تو کہا ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو، ایک پلڑے میں دس امتیوں کو رکھو، پھر مجھے تولا گیا تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا، پھر اس نے کہا ایک پلڑے میں ان کو رکھو، ایک پلڑے میں سو امتیوں کو رکھو، پھر مجھے تولا گیا تو سو امتیوں کا پلڑا اوپر چلا گیا، ہلکے ہو گئے وہ، میرا پلڑا نیچے چلا گیا، میں بھاری آ گیا، پھر اس نے کہا ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور ایک پلڑے میں ایک ہزار امتیوں کو رکھو، پھر تولو، پھر تولا گیا، میرا پلڑا نیچے چلا گیا، یہ ایک ہزار جو لوگ ایک پلڑے میں رکھے ہوئے تھے پلڑا اوپر چلا گیا، آپ کے کافی لوگ ہو گئے تھے نا، ایک ہزار لوگ، آپ فرما رہے کانی انظر الیہم ینتثرون علی من خفت المیزان، ترازو کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے سب ڈاما ڈول ہو رہے ہیں میرے اوپر گر پڑیں گے، تو ایک فرشتہ دوسرے سے بول رہے رہن دو، اگر پوری امت کے ذریعے ان کو تولا گیا تو یہ بھاری آئیں گے، یعنی ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں تمام امتیوں کو، تو جس میں یہ رکھے ہوئے ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے، برابر؟ عیسائی لوگ ایک سوال کرتے ہیں، تمہارے نبی کا، بولے ہمارے نبی زمین پر، آپ کو موت آ گئی، آپ حجرہ عائشہ میں دفن ہیں، مدینہ میں ہیں، آپ جنت الوقی کے پاس، جنت الوقی میں نہیں حجرہ عائشہ میں، آپ کی قبر زمین پر ہے، اچھا تو محمد نیچے ہوئے، ہمارے نبی کدھر ہے؟ عیسیٰ، بولے تو چوتھے آسمان پر ہے، تو بڑا کون جو اوپر ہے یا بڑا وہ جو نیچے ہے؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ اس حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے آپ، پلڑا جس کا نیچے چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے کہ پلڑا جس کا اوپر چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے؟ پلڑا نبی کا نیچے ہے، جو نیچے رہے گا وہ بھاری رہے گا، اوپر وہ جاتا ہے جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے، لہذا ہمارا نبی نیچے رہتے ہوئے بھاری ہے۔ ایک سوال اور کرتے ہیں وہ کہ تمہارا نبی مر گیا کہ زندہ ہے؟ بولے ہمارا نبی تو مر گیا، ہمارے نبی موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے، بولے ہمارے نبی، بولے عیسیٰ زندہ ہے چوتھے آسمان پر ہیں، تو بولے مردے کی بات مانی جائے گی یا زندہ کی؟ ہدایت کون کرے گا؟ ہدایت کے لیے کون موضوع ہے، زندہ یا مردہ؟ مردہ کیا ہدایت کرے گا؟ اور مثال دیتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور اس پیڑ کے پاس سے دو راستے جا رہے ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے، اب یہ تیسرا آدمی آتا ہے، اب یہ حیران ہے کہ میں اس راستے پر چلوں تو اپنی منزل پر پہنچوں گا یا اس راستے پر چلوں تو منزل پر پہنچوں گا، کنفیوژن میں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے راستے کے بارے میں کس سے پوچھے گا، وہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یا جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ یہ تیسرا آنے والا، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا نبی تو اس سوئے ہوئے آدمی کی طرح ہے، مر گیا ہے، اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو زندہ ہے، تو یہ تیسرا آنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ اس سوئے ہوئے آدمی سے، کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے؟ تو اہل حدیث نے کیا جواب دیا؟ نہ، اس سوئے ہوئے آدمی سے یہ تیسرا پوچھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے، اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے تو میں راستہ پوچھوں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ سونے والا اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں راستہ پوچھ، اس لیے کہ تو جاگ رہا ہے بےچارا، وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ حضرت اٹھے تو میں راستہ پوچھوں۔ اس اعتبار سے بھی ہمارا نبی سب سے افضل ہوا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا آپ افضل الانبیاء ہیں، پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام امتیوں کو، تو آپ جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا، اب آج ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیا موجود ہے ہمارے درمیان؟ آپ کی احادیث۔ اب میں کیا کرتا ہوں، آپ کی ایک حدیث ایک پلڑے میں رکھتا ہوں، پڑھنے میں لگ جاتا. تمام اماموں کی تمام باتیں ایک پڑھنے میں رکھ دیتا ہوں اور تولتا ہوں. کون سی چیز بھاری ہو جائے گی؟ نبی کی بات. جب آپ سب سے باوزن ہیں تو آپ کی بات بھی سب سے باوزن. یہ حدیث تعلیم دیتی ہے ہمیں کہ نبی کی بات سب سے وزنی ہے. اگر آپ امت کے مقابلے میں پوری امت ایک پلڑے میں اور آپ ایک پلڑے میں, جس پلڑے میں آپ ہو پلڑا بھاری ہو جائے, ایسے ہی آپ کی بات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی بات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کی حدیث کو سر آنکھوں پر رکھ لیا جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں ٹھکرا دی جائے. اس آئینے میں دیکھا جائے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ ایک طرف نبی کی بات ہو, دوسری طرف کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات ہو تو ہم صحابی کی بات کو نہیں مانتے. اگر نبی کی بات موجود ہے تو ہم نبی کی بات کو لیں گے اس حدیث پاک کی روشنی میں. دلیل دلیل اس طرح ہے. وعن ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہ انہ سمع رجلا من اہل الشام وہو یسأل عبداللہ ابن عمر عن التمتع بالعمرۃ الى الحج فقال عبداللہ ابن عمر هي حلال فقال الشامی ان اباک قد نہا عنها فقال ابن عمر ارائیت ان کان ابی نہا عنها وسنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج میں لائے. مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں سیریا کا رہنے والا, شام کا ایک سیرین, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے حج تمتع کرنا کیسا ہے, حج تمتع کرنا کیسا؟ آپ نے فرمایا حج تمتع جائز ہے. اس نے کہا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع جائز ہے لیکن آپ کے ابا حضرت عمر منع کرتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آگئے, غصے میں آگئے, کہنے لگے سن ارائیت ان کان ابی نہا عنہا, سن میرے باپ نے منع کیا ہے, وہ صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی نے کیا ہے, اب بول امرو ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو وہ شامی بولنے لگا, ایمان والا تھا نا, کہنے لگا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے لقد صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. کیا پتا چلا اس حدیث پاک سے؟ خود حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, اس حدیث میں انہی کا واقعہ مذکور ہے جو ترمذی کتاب الحج میں ہے کہ ایک طرف ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ, دوسرے جانشین, بہت بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات آپ مطالعہ کیجئے, پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے. ایک طرف ان کی بات اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ کن کی بات ماری جائے گی, میرے باپ کی یا میرے نبی کی؟ ایمان والا شامی کہنے لگا نہیں نبی کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. یہ حدیث فیصلہ کر دیتی ہے کہ ایک طرف عمر کی بات, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے اور دوسری طرف نبی کی بات آ جائے, نبی کی بات کو لے لیا جائے, صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے. عجیب بات ہے, حدیث موجود ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے. آپ نے ایسا کیا, یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی اہل حدیث جو کرتا ہے وہ کسی حدیث کی روشنی میں کرتا ہے, صاف حدیث کی روشنی میں کرتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی پیاری روایت ہے دیکھیں, وان نافع ان رجلا اتصى الى جنب ابن عمر فقال الحمدللہ. اچھی بہت چھینک ماری اس نے. اب چھینکنے کے بعد کیا بولنا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اور جو سنے وہ یا رحمک اللہ بولے, اور آپ سن لے تو کیا بولیں گے؟ اچھا بتائیں کتنی چھینک آئی. میں نے کہا الحمدللہ. آپ کہہ رہے ہیں رحمک اللہ. پھر مجھے چھینک آئی. کہا الحمدللہ. اب آپ بولے رحم. یعنی میں جب تک چھولتا رہوں جواب دینا ضروری ہے. فینو مزکوم تین کے بعد اب جواب دینے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو اس کو, اس نے زکام ہو گیا. داہ فینو مزکوم مزکوم جسے زکام ہو گیا. عربی میں کہتے ہیں مزکوم. تو اب یہ صاحب جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھینک آئی. اچھی چھینک کرنے بعد کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کیا کر رہا ہے؟ قال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی الحمد للہ والسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. وہ نہیں سہا اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھینک کے موقع نبی نے ہمیں اتنا سکھایا ہے کہ چھینک آئے تو الحمد للہ بول دیا کرو بس. صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کچھ اور کرو کچھ. آج آپ کی امتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بچنے کی تو تاکید کی ہے. ہر خطبے میں تو آپ ڈرایا کرتے تھے لوگوں کو کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٌ. ہر ضلالت ہر بدعت ضلالت ہے گمراہی ہے. دیکھو بدعت ہی نہیں چیز خطرناک. تو اس چھوٹی سی حدیث سے ہمیں پڑھ رہا ہے سورہ نبی نے صرف بسم اللہ کہہ کر کھانے کے لیے کہا ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے. وان وہب ابن کیسان نبی نعیم قال اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطعام ومعہ ربیبہ عمر بن صلی اللہ تعالی عنہ سلام سم اللہ وکل مما یلیک. رواہ البخاری فی کتاب الاطعمہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الاطعمہ ملا ہے جہاں کھانوں کا بیان. پر انہوں نے ہاتھ بڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. کہا کہ یا غلام اے بچے سم اللہ بسم اللہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف بسم اللہ پڑھ. لیکن نبی نے ذات کے تعلق اور آپ کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. آپ کے عدل کے تعلق سے اور آپ کے ایک انتہائی پیارے خلق کے تعلق سے. یہ کہ بات دیگرے میں دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیث اس طرح ہے, جب عدل نے انصاف قریشن اہمہم المخزومیت التی سرقت جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تاکہ اسامہ ابن زید کو, تاکہ اسامہ ابن زید کو بھیجا جائے بات کرے. قالوا امیوک فقالوا کئی امی یکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چڑھا بڑھا کر کے حضرت گیا حضرت فی حد